na langteamrace.pl. Patroni mediani, TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen. Ja już mam. Ja też. Ja też. Pan też. A ja? Ty też. I my też. 16 milionów Polaków już ma dostęp do wielu bezpłatnych leków. Program obejmuje dzieci i młodzież do 18 lat oraz seniorów po ukończeniu 65 lat. To komfort i oszczędność. Bezpłatne leki dla zdrowia Polaków. Ministerstwo Zdrowia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 1 września, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Polska Armia dementuje informacje rozsyłane przez białoruski reżim o polskim śmigłowcu, który rzekomo miał przekroczyć białoruską granicę. Reparacje od Niemiec za polskie straty wojenne są uzasadnionymi żądaniami. W polskim radiu mówił o tym europoseł PiS. Jest potwierdzenie o sukcesie ukraińskiej kontrofensywy na południu kraju. Rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych zdementował doniesienie o przekroczeniu granicy polsko-białoruskiej przez polski śmigłowiec Mi-24. Takie oświadczenie Białoruski Państwowy Komitet Graniczny wysłał agencjom Reutera i AFP. Tym informacjom zaprzeczył w rozmowie z nami rzecznik prasowy dowództwa podpułkownik Jacek Goryszewski. Te informacje, które przekazują media białoruskie, to zdecydowanie jest kłamstwo i można powiedzieć działania prowokacyjne z ich strony, ze strony reżimu. Wszystkie zapisy z urządzeń radiolokacyjnych naszych i ze śmigłowca jednoznacznie wskazują, że do takiego naruszenia nie doszło. I mogę zapewnić, że strona polska przestrzega postanowień i wszelkich regulacji co do nienaruszalności granic. Strona białoruska informowała, że śmigłowiec miał na bardzo niskiej wysokości wlecieć na ich terytorium na odległość około 1200 metrów, a następnie zawrócić. Do wydarzenia miało dojść w rejonie brzostowickim obwodu grodzieńskiego. Jeszcze informacja sprzed chwili. Polscy siatkarze wygrali z Holandią 3-1 w swoim drugim meczu Mistrzostw Europy. Więcej o tym w sporcie za godzinę. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki powiedział, że reparacje od Niemiec za polskie straty wojenne są uzasadnionymi żądaniami i nie mają nic wspólnego z polityką wewnętrzną w naszym kraju. Gość Polskiego Radia 24 ocenił, że o uzyskanie odszkodowań od naszego zachodniego sąsiada powinny się starać wszystkie ugrupowania polityczne w Polsce. Ryszard Czarnecki dodał, że ogromnych strat, jakie poniosła Polska podczas II wojny światowej, nie da się oszacować. Te żądania ze strony Polski były rok temu równo zgłoszone. Były 4 warianty. Wybrano tą najbardziej skromną. To jest tylko 6 miliardów 609 milionów, więc myślę, że to pieniądze relatywnie nie tak duże w kontekście straty 6 milionów obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, olbrzymich strat materialnych, a także strat dóbr kultury do tej pory niezrekompensowanych. Posłanka Lewicy Dorota Olko powiedziała, że kwestia reparacji od Niemiec jest ponad codzienną walką polityczną. Jak jednak dodała, PiS powinno starać się je uzyskać na drodze dyplomacji i pozyskania niemieckiej opinii publicznej. Kiedy Prawo i Sprawiedliwość podnosiło tę kwestię rok temu, my mówiliśmy jasno, przedstawcie plan, jak zamierzacie urealnić to żądanie i możecie liczyć na nasze pełne wsparcie. Bo nie mamy dzisiaj żadnego trybunału, który powie, tak, należy wypłacić te reparacje. To musi się dziać właśnie za pomocą działań dyplomatycznych. We wrześniu ubiegłego roku polskie władze opublikowały raport o stratach wojennych. Według tego dokumentu szkody oszacowano na 6 220 miliardów złotych. Przegrobienie znanego żołnierza w Warszawie odbyły się uroczystości w Dniu Weterana Walk o Niepodległość RP. Oddano hołd bohaterskim obrońcom ojczyzny 1939 roku oraz wszystkim walczącym o wolność naszego kraju podczas II wojny światowej. W uroczystości wziął udział weteran walk II wojny światowej, żołnierz AK, pułkownik Bolesław Zbigniew Pawłowski. Jak mówił, on i jego koledzy walczyli o Polskę wierną prawdziwym wartościom. Odczuwam taką sprawę bardzo źle, jeżeli widzę, że ludzie nie cenią tego, co polskie, nie cenią naszej ojczyzny, naszego interesu, polskich ludzi. Ojczyzna to nie tylko fauna, flora, geografia, ale to także Polacy. Rocznica II wojny światowej obchodzona jest jako Dzień Weterana Walk o Niepodległość. Ukraiński ekspert wojskowy Roman Svitan potwierdził amerykańskie informacje na temat sukcesu ukraińskiej kontrofensywy na południu kraju. Wall Street Journal pisze, że Ukraina przekroczyła punkt zwrotny na południowym froncie i że dalsza ofensywa zapowiada się lepiej, ponieważ tamte tereny są o wiele mniej zaminowane. Roman Svitan podkreślił, że Ukraińcy przełamali rosyjską linię obrony koło miasteczka Robotyne. Bardzo ciężkie, prawie 3-miesięczne walki doprowadziły do przerwania, jak się okazało, głównej linii obrony w rejonie Robotyne. Została ona przekroczona. Svitan podkreślił, że miasto było ważnym punktem, który otworzy drogę do miasta Tokmak w obwodzie zaporowskim i do wybrzeża Morza Azowskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, możliwe opady deszczu. Na wybrzeżu mogą pojawiać się także burze. Na termometrach będzie przeważnie od 12 do 14 stopni. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnym deszczem oraz szczególnie na południu i w centrum kraju z burzami. Temperatura od 19 stopni w rejonach podgórskich i na wybrzeżu do 25 na krańcach południowo-wschodnich. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Rocka klasyka według wiernika. No to robimy Let's Go, rock'n'rollowe radio, program trzeci Polskiego Radia. 7 prawie minut po godzinie 22. Marek Wiernik przy mikrofonie. Michał Jakubik audycję realizuje. Marek Pawlukiewicz jest moim wydawcą. No i do północy, jak już wielokrotnie Państwa informowałem o tym, to jest najlepsza pora na rock'n'rolla. All for the Glory, grupa Kiss. Biernik wybiera. Grupa Kiss All for the Glory z albumu Sonic Boom. Słuchamy programu trzeciego razem Polskiego Radia Rocka Klasyka według Wiernika. No i różne rzeczy będą się działy w tej audycji do północy. Sporo wspomnień, ale będą też nowości. Będzie światowa prapremiera, nowa piosenka grupy Trupa Trupa. Zajrzymy do przedpremierowo do albumu zespołu Helmet. No i jeszcze sporo innych niespodzianek. Różne oblicza rocka, bo teraz będzie Die Totenhosen. Przyjęło się mówić, tłumacząc takim w wolnym tłumaczeniu, flaki z olejem. Zwei Drittel Liebe to jest tytuł utworu. Campino oczywiście w roli głównej na wokalu, orkiestra z Düsseldorfu. No i oddajemy panom głos. Die Totenhosen. Jetzt bist du am Zug. Wie machst du's am allerliebsten? Komm, flüster mir ins Ohr. Davon hab ich noch nie gehört. Mach's mir doch einfach vor. Und du weißt, gleich wird hier alles explodieren. Ja, die Welt ist nicht genug, so kurz nach dir. Lass es los. Ein Drittel Liebe, zwei Drittel Wodka. Für dich kein Problem. Ich muss nicht wissen, wie du heißt. Dir wird's genauso gehen. Die Luft brennt, der Totenhausen w trójce. No to teraz z naszej płyty zagramy. No i to od razu to żadna tajemnica. Jedna z najlepszych rockowych płyt w historii. tej muzyki w naszym kraju. Myślę o krążku Legenda. Prawda? Tu nie ma chyba żadnych różnic w poglądach. Grupa Armia. No to ja tylko szybciutko przypomnę. Tom Gwoźdź, czyli Tomek Budzyński oczywiście. Robin Goldrocker, czyli wiadomo kto, gitar i głos, Banan na waltorni, na klawiszach Stopa, Piotr Stopa Żyżylewicz, świętej pamięci, wspaniały perkusista. Ile to już? 12 lat temu pożegnaliśmy Stopę. No i jeszcze Maleo, Malejonek Darek na basie. W takim składzie powstawała Legenda. No i co? Przede wszystkim tak z reguły na antenach Niezwyciężony pojawia się chyba najczęściej, ale ja bym chciał Państwu teraz przypomnieć utwór Gdzie ja, tam będziesz ty. Tomek Budzyński na wokalu, Robert gitary i również głos. Armia. drugiej płyty z Legendy z 1991 roku. Tomek Budzyński i Robert Maksymilian Brylewski oczywiście w rolach głównych. Proszę Państwa, tak jak powiedziałem wcześniej, różne oblicza rocka w tej audycji. No to teraz będzie Journey. Tak, tak. Rzadko pojawia się teraz na radiowych antenach, przynajmniej u nas w kraju, bo za oceanem, no, to cały czas ten zespół robi furorę. Ja tylko powiem, że to jest grupa, która zajmuje miejsce w czołowej trzydziestce wszechczasów wśród tych wykonawców, którzy sprzedali największą ilość płyt. Grubo ponad 100 milionów egzemplarzy w świecie, w Stanach Zjednoczonych chyba 50 milionów, no w każdym razie na grube miliony to się wszystko liczy, prawie 30 złotych i platynowych płyt, no niesamowite tutaj liczby są. Grupa powstała dokładnie pół wieku temu, to był rok 1973, San Francisco, a tworzyli od samego początku ten zespół muzycy od Carlosa Santany i jeszcze z takiego bandu Steve'a Millera oczywiście. No i ta postać, jeden z najlepszych gitarzystów amerykańskich, Neil Sean, od początku w zespole Journey. To ja teraz Państwu zagram, no z nowej płyty, bo to z ubiegłego roku krążek zatytułowany Freedom. Część z Państwa może kręcić nosem, że to już nie ta moda, że to już nie ten zespół, ale mimo wszystko proszę posłuchać, źle nie będzie. All Day and All Night, grupa Journey. Want you near, even foes need your touch, wish you were here. I know, I'm sure, gotta be close, time with ya baby, so matters most. Yeah. No i co? Klasyczne rockowe granie, ale z najwyższej półki grupa Journey. Z tego swojego ciągle najnowszego albumu Freedom. Proszę Państwa, no to różne oblicza rocka. To mieliśmy rockową klasykę, teraz zdecydowanie alternatywnie i psychedelicznie. Trupa. Zespół, no w zasadzie dwa mamy w tej chwili takie eksportowe zespoły, tak mi się wydaje. Riverside ma swoich słuchaczy w różnych miejscach w Europie, natomiast trupa, no to już jest alternatywny rynek brytyjski, amerykański, jeden z ulubionych bandów Igiego Popa, który gra chłopaków z Gdańska w BBC w swoich audycjach, Henry Rollins za oceanem w swoich audycjach, no te ostatnie miesiące dla trupa znakomite, bo i album kolejny B Flat A i kaseta, materiał zawarty tylko na kasecie, te, trzy razy te, mówiąc inaczej, no i przypomnienie tych polskich w sensie tekstów utworów, czyli Koszula w kwiaty, Opór. Myślę, że doczekamy się może kolejnych utworów z polskimi tekstami, no ale na razie trzeba jeszcze ten rynek zagraniczny pozdobywać. No i w związku z tym teraz sobie zrobimy premierę światową, bo oficjalnie nowy singiel grupy Trupa pojawi się 5 września, czyli w najbliższy wtorek, nakładem wytwórni, no, bardzo prestiżowej, Glitterbeat Records. Utwór nosi tytuł Thrill i to jest, tak jak powiedziałem, alternatywa, psychedelia utrzymana w duchu Syda Barretta. Tak przynajmniej też twierdzą muzycy zespołu. Syd Barrett, bardzo ważny dla nich artysta, ale dla mnie też, bo to były początki w ogóle, generalnie psychedeli. Syd Barrett, który tworzył Pink Floyd i te pierwsze lata, to było jego rządzenie i jego duch. No to teraz słuchamy tej nowinki Trupa w utworze Thrill. Hard to It's a Thrill, tak nazywa się ta nowa pieśń zespołu. No i zagraliśmy jako pierwsi, bo z tego co chłopaki nadają, dopiero chyba w przyszłym tygodniu w BBC poleci raz, drugi, trzeci i jeszcze Sirius XM, no i cała masa jeszcze pewnie innych rozgłośni. Różne oblicza rocka, rocka klasyka według wiernika Steven Tyler. No i kolejny artysta starszy ode mnie i artysta, który wiadomo Aerosmith, ale i nagrywa utwory solowe z takim zespołem Merry Band. No i z takiej solowej płyty Stevena teraz sobie posłuchamy. Cała płyta nosi tytuł We Are All Somebody From Somewhere i to jest ten utwór tytułowy w trójce. Steven Tyler. Man, if you had a message for the kids today, what would you tell them? If you had the microphone? Yeah, I'd say we're all somebody from somewhere. I love that stuff. We're all somebody from somewhere. Some mama, some daddy, some love in the air. Some big, some little, some left, some middle, some white, yellow, black, or red. Yeah, we're all somebody from somewhere. Yeah, we're all somebody from somewhere. We're all somebody from somewhere. Yeah, we're all somebody from somewhere. Yeah. Solowej płyty towarzyszył mu zespół The Loving Mary Band. Proszę Państwa, no to teraz kolejni nasi artyści to muzycy z grupy Lubusko-Wielkopolskiej. O, trochę się postękałem, ale tak mniej więcej, bo z różnych miejsc się wywodzą, ale już kilka dobrych lat ta formacja istnieje, Alpha Dog. I już kiedyś w tej audycji też u nas prezentowała się. No to teraz mamy nową piosenkę. Dziś premiera Crash. Tak nazywa się ten song, grupa Alpha Dog. Rano szybko jem śniadanie, potem biegnę na przystanek. Mama mówi do mnie, masz tu crash, taki fajny fioletowy dres. być dzieciakiem, z głową w dół pod trzepakiem. Dzisiaj budzą mnie portale, brzo łykam na śniadanie. Żyję, choć nie czuję wcale, w sieci jestem Alpha Dog w trójce z nowym utworem o tytule Crash. Alpha Dog. No sporo mamy tej nocy, no ale jeszcze taka sobie niepełna noc. W każdym razie nowości i trupa i... I teraz będzie Helmet. A no właśnie, policzyłem, 7 lat czekaliśmy na kolejną płytę tego zespołu. Bardzo zacny band z Nowego Jorku, powstał w końcu lat 80. Post-hardkorowo, punkowo, ale i metalowy. Po trochu Paige Hamilton od samego początku kieruje zespołem. No i teraz spodziewamy się albumu 10 listopada. Premiera ma być krążka Left, a zatem nowa propozycja od zespołu Helmet. No i z tegoż wydawnictwa pochodzi ciągle, no bo to wakacje dla wielu słuchaczy, również Holiday, grupa Helmet. Numb, fuck, dumb, base, fuck. jak wakacyjnie, no to nawet przebojowo. Grupa Helmet w Trójce. No to teraz coś z Anglii, może z Leeds. Młody zespół, kilka lat dopiero działający. Yard Act w utworze The Overload. There's no hope. Kids these days, they think they've been outdone by, but they've never even looked at an iron lung like I did once. They've got the whole thing wrong, just bumbling along on the bottom rung, sucking each other off and popping designer bonds. It's a constant hit. It's not weird, but you're paying for it. In my day, the gear on the street was so weak, it could eat your ambition in a matter of weeks, just trying to envision the peak, and that's bleak. And that's bleak. Dickhead singer you've got in out the band and getting yourself a gig down the Grand. I know the landlord, Fat Andy, and I bet he'd be up for giving you a leg up if you just give him a hand. Just don't be doing originals, play the standards and don't get political. I know what that dickhead singer's like. He'll end up in the back of an ambulance with the mic stand rammed up his ass twice over, all because he couldn't ignore the flag and be polite. Show some respect and listen to my advice, because if you don't challenge me on anything, you'll find I'm actually very nice. Are you listening? I'm actually very fucking nice. Yard Act. No a teraz starzy zwali, no bo to w połowie lat 80. powstał ten zespół Manic Street Preachers. Manic Street Preachers w Trójce. No to teraz raz na ludowo, ale proszę się nie obawiać, będzie też rockowo, metalowo, bo będzie z Piaseczna Łysa Góra. Wolność. Klasyka według Wiernika. Ciąg dalszy nastąpi po godzinie 23. No a teraz mam dla Państwa Viagrę, świeży towar ze Szwecji. Viagra Boys Punk Rock Loser. Your average